Сымон, ветра за плечы абняўшы, каб той ісці мог, першы да дзвярэй пайшоў. Дазволь, пане палкоўнік, каля Пясчэцкага прыстоіў, показку табе на адвітанне расказаць. Ну што там у цябе ваўчынае мяса за показка? А такая, няхай пан выбачае, показка, што спаў адзін чалавек 3 дні і 3 ночы, пакуль яго швагра не ўстурыў. Ну, кажа, і паспаў ты, братка. А ён яму: от галава, ці што і свет пад бокам. А хіба ж ты на тым свеце быў? А няго ж, і ў раі быў, і па пекле пахадзіў. А што ж там у пекле? А не бойся, швагра, нашых там нікога не бачыў. Сымон замаўчаў, а Пясжэцкі не вытрымаў ды пытаецца: ну і каго ён там ваўчынае мяса бачыў? А Сымон: няхай пан палкоўнік выбачае, адных чыста палкоўнікаў, паўнюткае пекла. Была гэта апошняя Сымонава показка. Бо адкацілася на пляцы перад ратушай галава ягоная на снег. А ўслед за ёю і ў Ігната Малуёнка галава, і ў Івана Крывулі, што некалі ў мяне грошы пазычыў і аддаць не паспеў, і ў кожнага Саўка Маўчун, перад тым, як сякеру з-за пляча апусціць ці пятлю зашмаргнуць на шыі, даравання прасіў. Все адварочваліся. Адзін Сымон у вочы яму гляну: дарую, калі следам за намі костку на той свет адправіш. Махнуў Саўка астатні раз сякерай, а тады нас да паляў павялі. Гэй, Васіль Вецер, гэй, Стась Бочка, гэй, Наум Буян, адлячэлі і ад іх душы. Люты мароз хутчэй за палю забіваў. Все мае пабрацімцы адышлі. Адзін я яшчэ за жыццё чапляўся, бо спраўдзіў князь абяцанне. Пасадзілі мяне на палю, каб мучыўся даўжэй у кажуху ды ў валёнках. Але і мне мала заставалася. Мароз пад апранаху лез, і ад холаду боль гэты нестерпны, што мае вантробы рваў і вочы раз-пораз цемраю асланяў, ужо адпускаў пакрысе. Толькі думка не адпускала: ці пераважыць кроў наша косткаву хлусню? Ці не забудуцца ўнукі, якія мы пакуты за волю прымалі? А Саўку Маўчуну і гіцлям ягоным все спачыну не было. З людзьмі ўправіліся, узяліся звон з Параскевы пятніцы смерцю караць за тое, што званіў, калі мы на замак прыступам ішлі. Язык звону вырвалі, шчокі алебардамі пасеклі і да палонкі пацягнулі, каб да веку без галосы на дне ляжаў. Тым часам людзі па хатах грэцца разышліся. А за імі і казакі, што вакол нас, дзіды скрыжаваўшы, стаялі, у карчму пацягнуліся. Цяпер хто прыпазніўся, зусім блізка да паляў падысці мог. І падыходзілі, і кожнаму казаў я: «Глядзі, глядзі, баба з рэшатам кнышоў, глядзі, хлопча, і ты, чалавек лёзны, улапляным кабяняку, таксама глядзі». Не кожны дзень крычаўскіх бурмістраў на палю саджаюць. Глядзіце ўсе, смейцеся, плачце, ды не забывайце. Глядзі і ты, грубая. Потым сыну раскажаш, як мы памерлі. Можа, і ён захоча некалі гаспадаром на сваёй зямлі быць. А не сын, дык унук, глядзі, запамінай. І думаў я скрозь боль свой, што такі, пэўна, на гэтай зямлі непісаны закон, каб людзі не забыліся, што яны ўсё ж людзі, а не рабакі. Мусіць нехта ісці на вогнішча, на вісельню, на палю. І калі тыя, за каго ён смерць прымае, глядзяць на ягоныя пакуты з радасцю, як глядзелі калісьці на Хрыста на Галгофе, усё роўна нельга іх ненавідзець. А трэба верыць, што не забыдла паміраеш, а за людзей. Всё роўна трэба любіць іх, хаця б за тое, што прадоўжыць род чалавеч. І праз 20 ці праз 100 гадоў будзе на гэтым месцы паміраць перад натоўпам яшчэ нехта. І тады, калі ўжо болю ні звання не чуў, калі толькі холад застаўся, убачыў я, што ідзе да мяне князь Гераним у гараннастаевым футры, а за ім палкоўнік Пязжэцкі з астатнім почтам. Пад самую палю толькі Радзівіл з палкоўнікам падышлі. Палкоўнік вус на палец накруціў і маўчыць, а князь рагоча. «Ну што, Карпач, не ўзнёсся яшчэ? Відаць, і на небе дурні не трэба. Ты вось варон палохаеш, а твой сябрук вашу гісторыю перапісвае. Цешыцца, што сябе яшчэ 8 душ ад смерці збавіў. Што глядзіш? Няхай піша. Напіша, тады мы яго сюды і прывядзём. А подпіс твой паставіць. Чуеш, гарматнік? Твой!» Хацеў адказаць яму, што звон крычаўскі ў рацэ ўтапіць можна, а памяць людскую не ўтопіш. Не патоне яна, пакуль хоць адна жывая душа на нашай няшчаснай зямлі волі хоча. Хацеў адказаць, так ды не здолеў, бо мароз ужо мову ў мяне адабраў. А Радзівіл, нібыта думкі мае прачытаўшы, уніз на бераг зірнуў, дзе Саўка маўчун каля звона завіхаўся і кажа: «Глядзі, Карпач, вашымі ж рукамі ў вас і жыццё, і гонар адбіраем. Было так і будзе да веку». Павярнуўся і пайшоў. І такая мяне роспач узяла, што пачаў я смерць клікаць, хоць яна і без таго зусім блізка стаяла, ужо не мог я нават рукой варухнуць. Ужо ад холаду думкі адна за адной заміралі, і ўвесь я быццам у лядовую брылу ўмёрз. Апошняя думка у гэтым лёдзе кволілася пра сына. Чаму Тамаш, нямко мой родны, развітацца не прыйшоў? Няўжо не любіў бацьку? Няўжо пракляў за Кацярынку і за безгалосасць сваю? Няўжо на тым усе нашыя пакуты і скончацца, што нас на палюды на шыбеніцу, а дзяцей нашых нямымі зробяць і ненавідзець нас навучаць? Пачула смерць, што клічу яе, і прыйшла. І в астатнюю хвіліну не ведаю, што гэта было, ява ці мроя, убачыў я ўнізе свайго Тамаша. «Сынок!» – закрычаў яму. «Сынок!» Але не было ўжо ў мяне мовы. Адновусны ледзь-ледзь варухнуліся. І ў яго, ў сына, бачу таксама вусны варушацца, ён нямко мой таксама крычыць нешта, а я пачуць не магу. І тады абняў Тамаш палю, на якой я канаў, упаў на калені і закалаціўся ў сваім бязгучным крыку. І тады лёд, што душыў мяне, а можа не лёд, а сам купал нябесны, раскалоўся. І пачуў я: «Татка! Татка!»